krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 27 czerwca, jest 16. Serwis Trójki. Filip Jarek. To już pewne, od nowego roku świadczenie 500+ będzie wyższe. Rząd przyjął projekt w tej sprawie. Grecki sąd zadecyduje, że mężczyzna podejrzany o zamordowanie Polki na wyspie Kos pozostanie w areszcie. Na koniec tego serwisu zajrzymy do Olsztyna. Trwa tam akcja informacyjna Legitna praca, kierowana do nastolatków. Od nowego roku świadczenie 500+ ma być wyższe o 300 zł. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o 800+, a więcej o tym Martyna Szymczakowska. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wzrost świadczenia 500+ to wyraz szacunku dla polskich rodzin i umożliwi dzieciom spełnianie marzeń. Tak, żeby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje. Dzieci, które brały udział w pikniku zorganizowanym w ogrodach kancelarii premiera, podkreślały, że od kilku lat każdego tygodnia biorą udział w różnych zajęciach pozaszkolnych. Chodzę na dodatkowy angielski i matematykę. Ja chodzę na aktorstwo, na zajęcia teatralne. Chodzę na zajęcia dodatkowe z piłki. W związku z podwyżką programu wydatki budżetu państwa wzrosną o 24 miliardy złotych, ale minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że to dobra inwestycja. Każdego miesiąca 7 milionów dzieci będzie to świadczenie pobierało. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Sąd na greckiej wyspie Kos zadecyduje, czy mężczyzna podejrzany o zamordowanie Polki pozostanie w areszcie. W Grecji trwa śledztwo w sprawie zabójstwa 27-letniej Anastazji. Podejrzanym jest 32-letni emigrant z Bangladeszu, od 11 lat mieszkający na wyspie. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. Polka zaginęła 12 czerwca. 18 czerwca odnaleziono jej zwłoki. Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę, a prokuratura postawiła mu zarzuty gwałtu i zabójstwa. Na sprawstwo Banglijczyka wskazują m.in. wyniki sekcji zwłok, zeznania świadków i dane pozyskane z telefonów ofiary i podejrzanego. Grecki sąd po ponownym przesłuchaniu podejrzanego podejmie decyzję, czy pozostanie on w areszcie i będzie czekał na akt oskarżenia. Lokalna policja bada, czy podejrzany miał pomocników, ale do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z wyspy Kos Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Współautor serialu Reset Sławomir Cenckiewicz uważa, że były premier Donald Tusk ponosi polityczną odpowiedzialność za kierunek dyskusji o amerykańskiej tarczy antyrakietowej w naszym kraju. Gość Polskiego Radia 24 wskazał, że w ówczesnym środowisku rządzących byli jawni przeciwnicy instalowania tarczy i obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Donald Tusk jakby za to wszystko, bo on jakby wykorzystywał wszystkie te nurty, politycznie odpowiada, bo on potrafił publicznie powiedzieć, ja w odróżnieniu do prezydenta Lecha Kaczyńskiego jestem sceptycznie nastawiony w ogóle do instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce. Więc on też jakby lawirował między tymi różnymi kierunkami, ale politycznie on bierze odpowiedzialność za to, że on w ogóle ten temat rozwodnił, przeciągnął i faktycznie w sensie takim politycznym przez wiele, wiele miesięcy go pogrążył. W programie Reset przedstawione są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Prace nad programem trwały ponad rok. Przeanalizowano m.in. około 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy. Od jakiego wieku można podjąć pracę? Ile godzin może pracować 16-latek? I czy młodociany pracownik może mieć nocne dyżury? Na te i wiele innych pytań mogą odpowiedzieć eksperci w Olsztynie. Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Legitna Praca. Na plaży miejskiej swoje stanowiska rozstawiły Okręgowy Inspektorat Pracy, Skarbówka, ZUS i Ochotnicze Chówce Pracy. Można tam zdobyć wszelkie informacje dotyczące pierwszego zatrudnienia. Zastępca dyrektora Okręgowego Inspektoratu w Olsztynie Łukasz Tych podkreśla, że zatrudnianie młodych daje im dodatkowe przywileje. Czas pracy młodocianego, który nie ukończył 16 lat, nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Pamiętajmy o tym, że przysługuje również dodatkowa przerwa takiemu pracownikowi młodocianemu. Jeżeli wymiar dobowy czasu pracy przekracza 4,5 godziny, wtedy przysługuje mu 30-minutowa przerwa. Pamiętajmy o tym, że jest bezwzględny zakaz zatrudniania pracowników młodocianych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Kolejne odsłony akcji Patent na pierwszą pracę w ramach ogólnopolskiej kampanii Legitna Praca będą w Mikołajkach, Węgorzewie, Iławie czy Giżycku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, no i do tego przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze, i to może zdarzyć się właściwie w całym kraju. Te największe chmury w tej chwili zebrały się i kotłują nad Pomorzem, nad Warmią i Mazurami, w Bieszczadach i na Dolnym Śląsku. Jeśli chodzi o termometry, tutaj temperatura od 20 do 22 stopni, wiatr słaby, tylko jak burza, to powieje mocniej. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, i po północy nastąpią liczne rozpogodzenia. Będą jeszcze przelotne opady deszczu, ale one głównie na północy kraju. Temperatura od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na północy, wschodzie i południowym wschodzie kraju, także burze. Temperatura od 18 do 22. Wiatr słaby, tylko w górach mocniejszy. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. I w tym składzie będziemy dla Państwa do 18.

10 wieżowców, to tam nie będziemy mieli już żadnego życia, a ja jestem przyzwyczajony od 50 lat życia w lesie, w centrum spokoju, oazji ciszy, gdzie rano śpiewają ptaki. Teraz nam to się próbuje zabierać. Miasto nie jest oczywiście zainteresowane. Pan prezydent drwi ze mnie publicznie z mojej propozycji. Samorząd do propozycji podchodzi z dystansem, mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Rzeczywiście mamy taki wniosek jednego z mieszkańców, który stwierdził, że sąsiedztwo kolejnych jakichś hoteli czy budowy jakichś innych apartamentów spowoduje, że zakłóci to rynek konkurencyjny i on w swoim domu, zresztą jednorodzinnym, straci klientów do wynajmowania swoich pokoi, żąda odszkodowania od miasta i wykupu tego jego domu jednorodzinnego. Jeśli bym miała to skomentować, to wydaje mi się, że to jest taka troszeczkę irracjonalna propozycja. Plan zagospodarowania niewątpliwie nie będzie miał istotnego wpływu na tę działalność, ale to nie mnie oceniać. Jednak niezadowolonych jest więcej. Co prawda nieruchomości zbyć nie zamierzają, ale od uchwalonego planu rozbudowy się odwołują. My już nie dajemy rady tutaj obsłużyć tych potrzeb parkingowych związanych z turystyką, tą zakupową gości z Niemiec, a co dopiero w przypadku, kiedy wyrosną takie duże budynki na takim małym terenie, duże skupisko usług turystycznych. Sprawa jest w toku, o jej wyniku będziemy informować. No ciekawa sprawa i ciekawa oferta, prawda? Nie wiem, dlaczego Świnoujście nie chce z niej skorzystać. No ale przyznają państwo, że tego jeszcze nie było. No chyba, że było. To proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, jeśli liczyć od piątkowego popołudnia, to dziś na liczniku piątka. Od 5 dni mamy stan wakacyjny na obszarze całego kraju. Można więc powiedzieć, że wakacje w pełni. Wielu z nas, jeśli jeszcze nie wyjechało, to na pewno odlicza dni do wyjazdu. Jednak czy aby na pewno o czymś nie zapomnieliśmy? Czas sprawdzić, co należy zrobić i na co zwrócić uwagę, udając się na wakacyjny wypoczynek. Józef Niewiarowski. Jesteś pyta w czasach, góralskich lasach. Zanim zbierzemy walizki i wyruszymy w podróż, warto zadbać o to, co zostawimy za sobą. Najprostszym takim systemem ochrony domów czy mieszkań jest to system alarmowy. Maciej Siemiński, ASCO Security. Montujemy czujki ruchu, które reagują po prostu na potencjalny ruch czy włamanie do naszego domu czy mieszkania. Najczęściej włamania są planowane, czyli potencjalni złodzieje włamywacze obserwują wcześniej dom. Też sama obecność kamer działa prewencyjnie, bo po prostu złodzieje widzą kamery i nie chcą ryzykować. A co jeśli zdarzy nam się zapomnieć, że w domu zostawiliśmy najważniejszy dokument podróżnika, a my jesteśmy już na lotnisku? Nie szkodzi, MSWiA na lotnisku Chopina w 15 minut wyda tak zwany awaryjny paszport. To jest paszport dla spóźnialskich, dla tych, którzy są naprawdę w trakcie roku zapracowani. Okazuje się, że kiedy już chcą wsiadać do samolotu i lecieć na wakacje, okazuje się, że mają nieważny paszport na przykład i zaczyna być kłopot. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Uznaliśmy, że warto wprowadzić taką instytucję jak paszport tymczasowy właśnie dla takich osób. W ciągu 15 minut jest wyrabiany na lotnisku w punkcie. Wyrobienie paszportu trwa 15 minut, jeżeli ma się oczywiście kupiony bilet. Pragnę powiedzieć, że od momentu uruchomienia przez rząd tego punktu do dzisiaj ponad 2300 osób skorzystały z takiej możliwości, czyli jest na to ogromne zapotrzebowanie. No i udało się. Morze, fiordy, mewy i SMS, bo właśnie kurier Poczty Polskiej próbuje dostarczyć paczkę. No, dalej żaden kłopot. Poczta wprowadza od dziś nową usługę przechowywania wakacyjnych przesyłek. Przechowywanie przesyłki to usługa polecana wszystkim, którzy wyjeżdżają na dłużej, a przesyłka może na nich poczekać. Nawet do 4 tygodni od pierwszej próby doręczenia. Paweł Krawiec z Poczty Polskiej. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie przez 14 dni. Wniosek o przechowanie paczki należy skierować przez stronę internetową Poczty Polskiej, a potem wystarczy już tylko rozłożyć się wygodnie na hamaku i odpoczywać. Na jedno nie ulega wątpliwości, w takich sytuacjach zawsze nie ma to jak dobry, zaprzyjaźniony sąsiad, który zaopiekuje się i popatrzy tu i ówdzie, no tam gdzie trzeba w każdym razie. Józef Niewiarowski zajął się tym tematem. Tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Każdy się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Że ja

Pół do piątej, czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Chcemy, aby lipcowy szczyt NATO w Wilnie doprowadził do wzmocnienia naszej części Europy, mówił prezydent Andrzej Duda przed wlotem do Hagi. Prezydent on będzie na miejscu konsultacje, między innymi z premierem Królestwa Niderlandów, sekretarzem generalnym NATO oraz prezydentami Rumunii i Litwy. Będziemy dyskutowali o najważniejszych tematach, wszystko w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa flanki wschodniej sojuszu, zaznaczył polski przywódca. Rosjanie od początku prowadzonej w pełnej skali agresji zniszczyli lub uszkodzili na Ukrainie ponad 160 tysięcy budynków mieszkalnych. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Kijowską Szkołę Ekonomiki. Najwięcej szkód rosyjskie rakiety, pociski i drony wyrządziły w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zgodnie z prawem ogólnokrajowe referendum może odbyć się w tym samym dniu, co wybory do Sejmu i Senatu. Jak wyjaśniono, to odpowiedź na sprzeczne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Więcej informacji w Trójce o godzinie 17. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Rząd daje zielone światło dla 800+. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o waloryzacji świadczenia na każde dziecko, które teraz wynosi 500 zł miesięcznie. Zwaloryzowane 500+ ma być wypłacane od nowego roku i trafić do rodziców ponad 6,5 miliona dzieci. Będzie kosztowało budżet dodatkowe 24 miliardy złotych. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dodatkowe koszty będą wkalkulowane w przyszłoroczny budżet. Ekonomiści, jak chcą porównać sobie te dane, jaki będzie to łączny wydatek na program 800+ w proporcji do PKB, to zachęcam do tego, gdyż porównanie pokaże, że ta proporcja jest porównywalna. Projekt ustawy teraz ma trafić do Sejmu. A propos kosztów programu 500+, trzeba jeszcze powiedzieć, że te z roku na rok będą spadać, bo niestety rodzi się coraz mniej dzieci. Z najnowszego biuletynu opublikowanego przez GUS wynika, że w kwietniu urodziło się tylko 21 tysięcy dzieci, a to najniższy wynik w historii. Orlen będzie ściągał ropę z Norwegii. Przedstawiciele koncernu z Płocka i BP podpisali dziś umowę w tej sprawie. Surowiec z tego kierunku ma pokryć 15% zapotrzebowania spółki. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Tak mówił szef Orlenu Daniel Obajtek. Ropa od koncernu BP ma trafiać do Polski z Morza Północnego przez terminale w Gdańsku i Butyndze na Litwie. Po południu złoty mocny, frank jest po 4,52, euro kosztuje 4,43, dolar amerykański 4,05 zł, brytyjski funt 5,16, a co na giełdzie? WIG20 spada o ponad procent na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Wypadują się pomału te deszczowo-burzowe chmury, ale w dalszym ciągu sporo ich nad Polską. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i miejscami dłużej, miejscami tych miejsc jest bardzo wiele w całym kraju. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 20 do 22 stopni, więc tu sprawiedliwie i porówno. Wiatr słaby, tylko w burzach powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 26 minut 17. One day, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One Day to był Asaf Avidan. Za 22,5 minuty godzina 17. Proszę Państwa, Iga Świątek wczoraj rozegrała pierwszy w tym sezonie mecz na nawierzchni trawiastej. W Bad Homburg pokonała Niemkę Tatianę Marię. To jedyny turniej rozgrzewkowy, w jakim Iga bierze udział przed Wimbledonem. No a zainteresowani tenisem wiedzą, że nie przepada warszawianka za nawierzchnią trawiastą przy Church Road w Londynie. Krzysztof Łoniewski. Wiadomo, że nas najbardziej interesuje, jak do wimbledońskiej trawy dostosuje się Iga Świątek. W ubiegłym roku nie wyglądało to dobrze. Wtedy po przegranym meczu czwartej rundy nie owijała w bawełnę. Na trawie gra mi się gorzej i nie udało mi się znaleźć nic, co by sprawiło, że czułabym się tutaj lepiej. Moja agresywna gra na początku dawała mi raczej negatywne skutki, bo po prostu robiłam błędy i nie grałam w kort, więc na tym opierałam cały swój sezon praktycznie. Taki jest tenis, że zmieniamy nawierzchnię i najlepsi biegły dostosują się do każdej i najlepsi będą potrafili grać na każdej. Ja jeszcze nie potrafię. W tym roku ma być lepiej, bo Świątek jest bogatsza nie tylko o doświadczenia z ubiegłego sezonu, ale i treningi na tej nawierzchni w kraju pod Łowiczem, oczywiście pod okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego. Troszkę inne poruszanie, trochę inny sposób gry forehandem, trochę inna taktyka serwisu i myślę, że tutaj rozwijając jeszcze parę innych elementów, nad którymi pracujemy regularnie, powinno być dobrze. Ja w to wierzę. Uważam, że Iga ma w sobie taki tenis, który może już przynosić świetne rezultaty na kortach trawiastych. Niczego innego sobie nie życzymy. Powejdźmy głębiej w specyfikę gry na trawie, mówi były tenisowy mistrz Polski Lech Sidor. Korty trawiaste nie są dla wszystkich. Zawsze mieli kłopot zawodnicy, zawodniczki, które operowały ciężkim takim top spinem, z chwytami westernowymi, jak my to nazywamy, czyli takim bardzo mocno forehandowym, topspinowym chwytem, grający bardzo wysoko nad siatką, stojący daleko za linią końcową. No tenis, jakby nie patrzeć, obliczony na defensywę, na dobre granie z kontry. Bo już wiemy, komu trawa przeszkadza, a dla kogo jest stworzona? Trawa lubi szybkich tenisistów, szybko grających, z niskim kozłem, operującym dobrym slice'em przede wszystkim, świetnym ciętym serwisem, przede wszystkim dobrze czującym się w tej pierwszej strefie, więc w polach serwisowych, gdzie gramy z powietrza, czy półwolej, czy jakieś drobne, małe gierki techniczne. To jest właśnie ten kawałek kortu, gdzie trzeba naprawdę wiedzieć, o co tam chodzi. Tak jak kilka lat wstecz Agnieszka Radwańska. Była mistrzynią gry z tak zwanych przystawek. Ona wygrywa sprytem, techniką. Ona na trawie czuła się jak ryba w wodzie, co zresztą było widać po wynikach, no bo jedyny w swojej karierze finał Wielkiego Szlema miała właśnie na trawie Wimbledonu. Dochodziła tam do półfinałów. Iga wygrała juniorski Wimbledon, co prawda tak samo jak Agnieszka przed laty, natomiast ona od zawsze powtarza, że z tą trawą to ma, jak to są jej własne słowa, trudne relacje. Mówił inny z tenisowych ekspertów, Hubert Zdankiewicz, który zaraz doda, że jest nadzieja dla najlepszej tenisistki świata na kortach Wimbledonu. Historia zna przypadki takich ludzi jak chociażby Andre Agassi, który w początkowych latach kariery unikał trawników jak zarazy, a potem wygrał Wimbledon i było to, co ciekawe, jego pierwsze wielkoszlemowe w ogóle zwycięstwo w karierze. Po dwóch przegranych finałach Roland Garros. Marat Safin powtarzał latami, Rosjanin, że trawa się na pastwiska nadaje, a potem doszedł do półfinału Wimbledonu, także miejmy nadzieję, że Iga też z czasem będzie w stanie zajść dalej w Londynie niż do czwartej rundy. Tego życzymy i Idze Świątek, i nam wszystkim kibicom tenisa w kraju. Wimbledon startuje już w najbliższy poniedziałek. No i będziemy trzymać kciuki. pytałem, co to życie. Co to życie, mamo? Widzisz, życie to ja i ty. Legendarnie. W audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki. Za 14 minut godzina 17 znów udajemy się za granicę, tym razem do Wielkiej Brytanii, bo proszę Państwa, coraz więcej Brytyjczyków, jak się okazuje, chce powrotu ich kraju do Unii Europejskiej. Sondaże pokazują sukcesywny przyrost liczby osób, które myślą o członkostwie w Unii z tęsknotą. Ale nawet największym zwolennikom członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii wydaje się mało prawdopodobne, aby odwrócić Brexit. O szczegółach Michał Strzałkowski. Sondaże na temat postrzegania przez Brytyjczyków Unii Europejskiej prowadzi regularnie renomowany Instytut YouGov. Najnowsze badanie pokazuje, że gdyby referendum brexitowe odbywało się dziś, to za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej opowiedziałoby się ponad 58% głosujących. Czyli Brexitu by nie było. To ponadto najwyższe poparcie dla członkostwa w Unii Europejskiej od 2016 roku, czyli od faktycznego referendum brexitowego. Coraz więcej osób na Wyspach, które 7 lat temu opowiedziały się za rozwodem z Unią, podkreśla, że w chwili oddawania głosu nie rozumiało do końca, nad czym głosuje. Mogę winić wielu ludzi, ale jestem przede wszystkim zły na siebie, bo ja głosowałem za tym nonsensem. Uwierzyłem zwolennikom Brexitu, że mają przemyślaną strategię i że mają gotowy plan działania. Bardzo żałuję głosowania. Myślę, że powinnam wtedy zostać w domu, bo nie miałem żadnej wiedzy, co oznacza dalsze członkostwo w Unii Europejskiej i co oznacza Brexit. Zagłosowałem emocjami. emocjami, a nie rozumem. Narysowałam nawet na karcie do głosowania brzydki antyunijny rysunek. Od pewnego czasu łudzę się, że może dzięki temu mój głos okazał się nieważny i nie przyczyniłam się do Brexitu. To tylko dwa z wielu głosów z niedawnej audycji w brytyjskim radiu LBC, które ma opinię eurosceptycznego, a długo miał w nim swój program Nigel Farage, niegdyś barwny europoseł, który wiele lat namawiał Brytyjczyków do wyjścia z Unii Europejskiej. Dziś Farage programu w radiu LBC już nie ma i jest na marginesie brytyjskiej polityki. Za to słuchacze tej stacji dzwonią do nich żalić się, że Farage'a słuchali. Inny z głównych adwokatów Brexitu, były premier Boris Johnson, też z polityki wyleciał. Z powodu skandali z łamaniem antykowidowych obostrzeń najpierw przestał kierować rządem, a niedawno oddał nawet mandat do Izby Gmin. Publicystka i redaktorka amerykańskiej edycji brytyjskiego dziennika Financial Times, Gillian Tett, wskazuje jednak przede wszystkim na szok, jakim dla brytyjskiej gospodarki okazał się Brexit. Bo z jednej strony unijny wspólny rynek okazał się dla brytyjskich firm dużo mniej dostępny i otoczony różnymi barierami, a z drugiej nie udało się tego zrekompensować swobodniejszym handlem z resztą świata. Nawet Bank Anglii szacuje, że sam Brexit odpowiada za skurczenie się brytyjskiego PKB o 3%. Też liczyłam na to, że idea Brexitu zostanie bardzo szybko przekuta w elastyczny model handlowy, który otworzy przed Wielką Brytanią świat. I nic takiego się nie stało. Przyjęto bardzo zachowawczą i niezdecydowaną strategię, która sprawiła, że dla brytyjskiej gospodarki Brexit okazał się katastrofą. Wielu ekspertów gospodarczych od początku przed tym ostrzegało. Myślę, że czas na to, aby to wszystko głęboko przemyśleć. Ale wieloletni lider najbardziej euroentuzjastycznej partii Wielkiej Brytanii, czyli liberalnych demokratów, Sir Vince Cable, nie spodziewa się, aby Wielka Brytania do Unii Europejskiej wróciła. Już się przekonaliśmy w praktyce, że Brexit nie zadziałał i myślę, że za kilka lat czeka nas poważna dyskusja, już nie na poziomie dziennikarzy, ale polityków, nad tym, czy warto do Unii Europejskiej wrócić. Ale ja nie jestem taki pewny, czy Unia Europejska chciałaby nas w ogóle z powrotem. Unia nie stała w miejscu. Unia się zmienia. Teraz zastanawia się na przykład nad tym, czy przyjmować Ukrainę i jak dokończyć rozszerzenie na Bałkanach Zachodnich. Spiera się wewnętrznie o to, jak dalej funkcjonować. Za 10 lat to może być zupełnie inna Unia Europejska. Dlatego sądzę, że lepiej wystarać się o bliższe partnerstwo z Unią, tak jakiego nie ma na świecie nikt. I tego zdania są sami Brytyjczycy. Sondaż YouGov pokazał, że 51% z nich sądzi, że powrotu do Unii Europejskiej dla ich kraju już nie ma. Przeciwnego zdania jest zaś tylko 29%. No, wcale nie było łatwo wyjść, a wrócić będzie bardzo trudno. O tym Michał Strzałkowski. 7 minut jeszcze i będzie godzina 17. W audycji popołudniowej, korzystając z wolnej chwili, rzućmy uchem na listę przebojów. Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Jeżeli mają Państwo ochotę sprawdzić, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy w liście przebojów Trójki, a było to wydanie 64, to wszystkie informacje znajdą Państwo bez problemu na naszej internetowej stronie. Zobaczą Państwo, że miejsce 12 w ostatni piątek było dla grupy Tilaf. Pochodnia awansowała o jedno miejsce. Największy skok 64. wydania listy zanotowała grupa Queen, bo ich Face It Alone awansowało aż o 13 pozycji i ostatecznie było na miejscu 11. Najlepszą dziesiątkę 64. wydania listy przebojów Trójki otworzyła Metallica. Lux Eterna awansowało o jedno miejsce. Kto będzie cieszył się z awansów, kto niestety będzie musiał liczyć się ze spadkiem, zależy od tego, jak Państwo zagłosują. A głosować można, a nawet wypada, do piątku do godziny 12. Na dwa sposoby można to zrobić. lpt.polskieradio.pl, czyli internetowa strona. Można głosować też za pomocą naszej aplikacji. Zachęcam do głosowania i zapraszam do słuchania listy w piątek od 19. Lista przebojów Trójki.